tetap anjeun teurang ieu diri mikameula kasaliran moal rek aya gentosna salawasna mika cinta. Macan tebih kasungsi asih urang pikeun ngahiji indung bapa anjeun temedoa nu akhirna lalakon cinta patuna ulah arek kahalang-halang mun aya nu micinta kira tarima Sido sejak tu mampi kenyataan bisa kumaha. Di satu jua sing gede hati sing tu marima kana kanya sepuh salirah.